sizi uyarması için içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikir haber gelmesine mi hayret ediyorsunuz? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldı ve yaratılış itibariyle sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirilesiniz.